Mikat könyörgöm. Az én kedvem én. Azért jöttem ma. Nem ismerem, nem ezt meg. Ez az én nótám. Kérlek, a második szám. Melyik oldalon? Nem kell keresni, édes testvérem, ezutáni második. Ez nem. Aj, de beteg az én édes anyám. Ez nem az. Á, oda a második, vagy harmadik. Ez van harmadikra, légy szíves. Könyörgöm. Szörnyű így. Kész. Ez. Azt hiszem, ez lesz az, nem? A cigányok ügyében. Következő. Ismerem, az ötödik. Most már beugrott. Otthon is megvan. Ez az, ezt te kérdezel ére. Horváth Pista, magyar James Brown. Felállva tapsol, és utána villázik. A nótám. Ezt még egyszer, Rob. Nem ízlik a kemény széna. Rob, erre elvárok egy mixet tőled. Rúg, arigó, verje, devla. Nem ízlik a kemény széna. Harára fog a dislángot szétrúgja. Kihováztam a vására, igen jó volt a lóára, alig olmat lássoztam egy kácsóra, de behaveltem a csárdába, alig néztem a párba, hát alig o részeget, hogy nagykatájú romos hordó, utánam jött, mert a vizet nem bírja. Hey, Rigó, Rigó, részeges ló, megittuk a zabára. Jaj, Rigó, Rigó, de sárga csikó, hát együtt látjuk, de akárát. Jaj, Rigó, Rigó, de részeges ló, de megittuk a zabárát. Jaj, Rigó, Rigó, de sárga csikó, hát együtt látjuk, de akárát. Bravo! Halló! Halló! Na, sziasztok! Na, hello! Na, hello, öreg csont! Egyébként kapcsolat, na mindegy, nem erről van. Csont. Nem ez a lényeg. Figyelj, most sztereóban hallok benneteket, most nem ez a lényeg. Figyelj már, ez a... Mert ez itt a panoráma, panoráma. Panoráma, ez a panoráma. Akarsz egy Dolby szerándat? Be akarsz kerülni a Dolby English mirbe? Ezt figyeld. Na ezt figyeld, nincs, megcsinálj Dolby English mirbe. Beszélj folyamatosan. Beszélj folyamatosan. Ezt figyeld. Jó, rendben, csártok. Na, ez a Vietnám a szám, ennek meg tudnátok adni nekem a szám címét? Vietnám. Na, 19 Vietnám. 19. 1-9. Gondolnád, hogy ez a Csicsolina volt? Nem. Ne lehet úgy is írni, hogy XIX, de ezt úgy írjuk most, hogy 1-9. Vietnám. Jó szám, mi? Ja. Ezért telefonáltál? Hát némi másért. Na, ja, mit szeretné még? Semmi más, nem? Csak betelefonált egy számért. Jó van, na, akkor irány az ágy, öreg harcos. Szevasz. Dőjél le, hallott fáradt vagy, szevasz. Dőljön el a kis paraszt, a sakbábú. A mindenségét. Egyre több ember érkezik ebbe a rohadt stúdióba. Itt vagyunk. Ez már a takarító személyzet. Még van a gyerek. Nem, ez a stáb egyik tagja. Jó, köszönjük akkor a technikának is, és akkor köszönjük annak a 200 embernek. Dal, vagy nem, a telefonáló. Igen, igen. Halló. Igen. Halló. Hogy van, fogalmatlan Feri is betelefonál? Ja, ez a múlt heti. Ez jó. Ez jó, fej volt? Ez jó, ez jó. Jaj, azt hallgassuk, ez a király. Kurva szádat, totolj meg. Kurva szádat, totolj meg. Totolj meg. Kurva szádat, totolj meg.